La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la Поглядала на дівчину, а дівчина життя зала, а дівчина життя зала, а дівчина життя зала. Діна Яся поглядала, тіти Ясь, тіти не, тіти Ясь, тіти не, тіти Ясь, тіти не. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la Кину ясь, как косить, кину ясь, как косить, кину ясь, как косить. Почав мамку просить, Люба, мамка моя, Люба, мамка моя, Люба, мамка моя. Поженишь ты меня, нет, ты берешь, станет славу, ты берешь, станет славу, ты берешь, станет славу. Как все дело на всю лаву. Ла ла ла ла ла ла ла ла ла ла ла ла ла ла ла ла ла ла ла ла ла ла ла ла ла ла ла ла ла ла ла ла ла. Станиславу не хочу, Станиславу не хочу, Станиславу не хочу. Бо на лаву не сажу, ты берешь пианину, ты берешь пианину, ты берешь пианину. Працавитую дзяўчыну. Косю я с карушину, косю я с карушину, косю я с карушину. Поглядал на девчину, ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла.